ndaw jit mu dellu ci waat fekk ci kaar ñu bokk ci ñuy dund mu raxal ni ci buuñaa wér ak xiiwalu fànneeti sunu tuur ak may gu rëy gu tudd teew si yal na yàlla yàggal loolu ñu di ko defalati sang bu tedd bii bi oromati rasulillahi nu ngeen ni dawaa ir yi ngeen fi lim sunu mbokk adriya ak muri diine yi seen tur bi moom dafa làmb turi tariqa yépp ndax képp ku gem bu jëm ci yàlla muridu nga seen istimal seen jëfandiku yéen ak ñoom ci kinu bokk muy Mustapha sunu bàyyi bu tedd ba xadim rasul def ci participation ci xalimbaam bu mat sëkk sunu bàyyi Sidi Haj Malik radiallahu taala anhu def ci xalimbaam cotisation bu mat sëkk ci Mustapha yàlla dogal ñu bokk réew dundandoo ba fekkante ci kaw suuf bokkit nag ci askan ak ci meen ñooñu seeni yëf du ñaar seeni yëf du yaar seeni ñu ñit duñu ñaar kon su ngeen nekkee fii benn te booba betey alquran di ko wax rasulillahi di ko wax ñu baax ñi di ci bind ba mu mel ni fii ci jamono bi ordre de sour la ci gémmi ñu Sidi Abdul Ahad kon def nañu la rafet yàlla leen yàlla dool ne jaxase dool leen a boole lan sa dëkkulal jannata xatta tuuminu walan tuuminu xatta tahabu walan tahabu xatta tahaddu àjjana moo am du ngeen ci tab bi mukk yàllay wax lu dul ngeen gëm gëm gi du ma ko nangu mukk lu dul ngeen bëggante bëggante gi du sax mukk lu dul ngeen jariñante ci jariñante la bëggante yi am ci bëggante la liimaan di sax ci liimaan ngeen di sàddi àjjana foo foogul woon ne di nga fa dem mukk léeg-léeg war sa yóbbu fa nit sawatuwul nag mu juum loola waaye boo amee dëgër gu toll ni fàttaliku yaay kan jamono wëndaalu rek ba ñu dee tuddi lii nga mën a réserver sa poste démb boobu di yëngu ci rasulillah yi ma ñëw fii war ñu méngale ma waxtaan bi ci napp ci napp la nde du yeyoo bu doon yeyoo du ma ñëw ñu ma raw rekk fi nekk nekk diggante feeg tëngéej ëppama yàlla gën maa ragal yàlla waaye ci nattu la ma yàlla nattoo démb alaaja bi dafa wax ne ca tibaabon fekk bëkk bi dañu teg benn bànd bànd boobu moo xaw nekk buriw ci tibaabon démb ci sëriñ beeg ci ñëpp mu wax ne dëgg-dëgg mu neex mu naqari la nga buri rasulillahi daal alaaja bi si mu ngi ci loxol waaj gi saaxu kooku nattu la waaye yàlla ne yàlla may xol bu ko muñ ndax ñu ngi werante ki ñu nattu mu muñ ak ki ñu may mu samit ku ci gën a jegeñ borom ki ñu nattu mu muñ ko ndax yàlla mooy joxe xiiwal ku ko neex di seet ndax dina ko santam déet moo koy xañit ku mu neex di seet ba xam dina muñam déet ñàkk muñ nag ak ñàkk dina jural ak ñàkkaat sant xiiwal dina jural xiiwalaat dafa am waaju baax ñu dem ba mage ñu mu maaseel jamono yàlla na bëkk seen ayib ñu doyloo ko am ci ku ko yéene doomam te mu mage lool mu xëy may ko, kon doom sa di jànka bu rafet lool, góor gi mage lool. Xale lu góor nag boo gis li ko gën a naqari ci àddina mooy màgget mu takk jàkk. Xol baa ngay dox bu yeboo bañ cee jot, bu yeboo jot ci, waaye rek impossible lay wax moom. Yàlla dogal góor ga ba jaaw amatuli bañ ndeysaan, ba ci tooy xet ndaw si di jànq boo xam ne lex yaa ngi melax kaar, taar bi jéggi dayo, benn xale góor romb ko mu toog ci wetu góor gi di ko ñawal lu mu xottee kuli. Xale ba laf la metti ko torop, mu xaar ba góor ga ne wëriñ, mu ne ko yow daal yaa tardi, yow yow ko la fekk sa saal bu rëy bile nga ñëw ci wee bile nga xam ne yëppam jeex la di fi perdre sa tax, yow yaa yow yaa perte dëgg. Ndaw sa ne ko wax nga dëgg, waaye fekkee góor gi man dama ko ëpp nga wax, yàlla xéewale ma ko, man ma ëpp góor gi yàlla nattoo ma ko, ma di ku ñu nattu góor gi di ku ñu xiiwal. Bu góor gisantee xiiwal gi ma muñ nattu bi àjjana la ñu jëm, te foofa amul màgget. Rubana taraba li azabil yamin yéena nabi daana reelu loolu daan def chia moo di kaf di ko def ci istixaara. Dafa am kenn nogoy bu ko ñëw ne ko Mohammed àjjana rek laa bëgg a ñaanal ma ma dem àjjana. yonent bi ne ko ah soxna si tarde nga dem màgget du dem àjjana, soxna si tiit nag di jooy di jooy. Béy gars yi ne ko su soxna si ne jooy yi mu jooy metti na, loo ko wax? Mu oolu ko mu ree mu ñëw mu ne ko dama doon ñaan àjjana nga dem a màgget du dem àjjana. Sama màgget mu ne ko waaw yàlla wax ne uruban ataraban de asad yi waa àjjana ñëpp marché tout, ku ne 30 ans ngay am, ku ne 30 ngay am ci at, du ko yées du ko passé. looloo tax ma ne màgget du dugg àjjana, dañ lay soppi nga di gune tabbi àjjana. Yàlla leen yàlla fay, liggéey bi rafet na, waaye yàlla yëfam du ku mu neex nga bokk. ay nit fi ñoo xam ne wóor na leen dinañu dee, wóor na leen ne dinañu suul, dañ leen suul nit ki. Te ñetti baa rek la yàlla binda baa, amul ñeenteel. yi mu la jox daal ñetti baal la ci wax, biir bi, bàmmeel bi ak bas. Lu demul ci biir bi demul ci bàmmeel bi fi mu koy bax. Biir bi gaaw mbaa bàmmeel bi gaaw mbaa bas. Nanguwul yóbbuwaale, nangu na envoyé nag, waaye kenn du yóbbuwaale dara, loxoy ne rek. Te kat koo xam ne ñi nga remplacé woon ñëpp dem nañu, ñi la remplacé ñëpp nekk présent, loo def lu takk sa bagage yaa ngi nax sa ko. Koo xam ne ñi lay remplacé ñëpp ils sont présent tiim la, ñi nga remplacé woon ñëpp romper dem, maa ne loo def lu takk sa bagage yaa ngi nax sa bopp. Te ñun ñëpp ku ci nekk sa papa nga doon remplacé ak papa anañu dem nañu, sa doom la war a remplacé ak doomam anañu, ñu ngi taxaw si kimu la. koo xam ne ñu nga doon remplacé nag romper nañu dem, ñu lay remplacé ils sont présents léw toi. nañ lépp xanaa doofi toog rek yaa ngaaral nag jëmi ko ëllëg c'est pas le fine ku ne suñu am na jant boo xam ne seen kër yaa ci gën di ku ne magu la fa kenn muy kéro ba nga juddoo ku ne am na jamono seen kër yaa ci gën di goos muy suur ba nga dee 20 d'arrivé jóge ci Maulana tabaraka wa taala, indi yaramu neen, indi loxoy neen, sa xarab sa xarib ak deret bari kaar di soow. Ku ne sooy doxal nag suur yi dem, weer yi dem, at yi dem, ba mujj gi kër gi nga bokk ci ñi ci mag, war ngaa xam ne ku sori fa nga xëyee jegañ fa ngay fanaan. ku sori fa ngay xëyee jegeñ fa ngay fanaani foo xëyee fati sa digante ak Fatick legi ñaata kilomètre la nga ne 20, yaa ngi jëm 30 kilomètres, war ngaa xam ne 10 nga desi. Amul ñu bari ci ñun ñu fi daw fekkoon, daw jég nag dawaati jég nag. Dégg naa sax ngeen wax juróom-ñaari at, juróom-ñaari at at juróom-ñaari at dund ba mu jógee lu bari jóg na ci. Yàlla bu fekk na nga dawlo woon ay fukk. Yatquluna alat alkalam, dee naa président mu ne ma membre yu jigéen ñi 58 lañu, 58 ci arab. Am na li muy firi, li muy firi am na solo. Xanna la, xanna mooy firi sopp. Xanna daayira baa ngi toll, mu ngi toll juste ci chiffre xanna. Numéro 50 la, ab lonk 8 la, 8 plus 50 du 58. Di yaama wax ne mat nañu 58 sànq, ma calcule ko muy firi cofeel pire ci rasul. ñu baat dairatul mutahab biina borom bi ne wajaba aleya, wajaba aleya lil mutahabiina fi llahi wal mutajalisiina fi llahi wal mutabashiliina fi llahi aljanna. gaawanti naa man yàlla dinaa teg àjjana ci loxoy ñii ñi soppante ngir man, daje ngir man, joxante ngir man, toogante ngir man. Wajaba dafa tëb rek ne wajaba alayya, war na daal yàlla dara waru ko. Dara war mooy loo xam ne boo ko defulee ñu dumala moom lu ne ci coobale ba ko defee yërmandir. Kataba alaykum rahma li nafsi suratul anham, man la neex ma kuppeel suma bopp yërmande jëme ko ci yéen de du lu ma war. mu daal di tëb nag ne wajaba alayya lil mutahabiina fiyya wal mutajalisiina fiyya wal mutabashiliina fiyya wal mutasaawiriina fiyya aljanna. dafa mel ni loolu dugg ngeen ci fii nu toog du saali carte, du loto, du meeting, du film cinéma. danu ñëw irtiqaban bil rasulillahi bi awsafihi wa awsafihi, te nan ñu asraful awsafi, awsaful asrafi, asraful awsafi, awsaful asraf. walladhi latafa bi awliyaihi fa arifuhu walaw latafa bi ihdaihi ma jaiduhu. xam nga li yàlla won nabi ba mu mel ni mu mel bokkul ak li mu won iblis ba mu mel ni mu mel. ma ne li yàlla won Mustapha ak Ababacar ak ñi mel ni ñoom ak yéen bokkul ak la mu won iblis. waaja dafa wax ne huwa alladhi latafa, huwa alladhi latafa bi awliyaihi fa arifuhu walaw latafa bi idaihi ma jaidu. moo am ñowante feeñu ko wali yi ñu xam ko nangu, la mu leen feeñal ba mu nangu, ba ñu nangu bu ko feeñe woon noonu yi duñ ko wér. yëfi yàlla du ko mu neex bokk, déedéet du ko mu neex bokk de. président invité tey rek sax ko xiif añ, boo fa demee sax mu la carte xam. yàlla ku mu siix lu si yëf sa dara du dugg ci dara, dara dara mënulaa muus ba sa dara dugg ci dara. wax na ko sax ñaari aayaa ngi, benn bi suratu hijri la, benn bi suratu nuur. ñaari aay yu mata bàyyi xel la 74 ak 13. yàlla na wa tallahi la tasalannahum ama kanu yaamaluun. maa ngi giñ ci soo mag man yàlla ne bilahi kenn ba ngeen daj ku ci ne dinaa la laaj wërsi fi ma la joxoon foo ko dugal. ni dund amee wëlóor foo ko sàkk. boo ne ñu xëcc sa bàmmeel du nga may nga dox benn pas te expliqué woo ñett foo jële woon sa wërsëg fi, foo ko dugal, foo sànk sa dund bi. dinaa leen laaj kenn par kenn, daf ko giñ nag dinaa leen laaj kenn par kenn, ba ngeen daj ku ne yàlla dina wéeteeg yow ba nga defe ne yow rek la bindoon dinaa leen laaj kenn par kenn ba ngeen daj giñ naa ko ci sa borom bu tedd bi ne amul góor amul jigéen amul sëriñ amul taalibe amul jabar amul jëkkër amul ku am amul ku ñàkk amul aalim ak jaayin amul tubaab ak olof kenn ku ne dinaa la saxawal ba nga xam ne maa la bindoon laaj la foo jaaroon ak noo fa jaaree wala lu doxoon nga jaar. Bu leen defee nag bu leen defee nag bu leen defee nag daje yi daje yi bu tasee ba ñu tasaaroo rek fa lay yem déedéet dinañu dajalewaat yàlla nee nu dajalewaat laaj lu taxoon ñu daje ku taxoon ñu daje. Kon daje bu mel nii man daa bari ku taxoon ngeen daje rasulullah ki neex naa lay ki layam borom du am gàcce te kat alaxira foog ñett yi am mbaa lii ma lay wax am foog nga doon ku yàlla rus. Ku yàlla rus nag day judd rek yàlla rus ko du jot sax a def dara ngay judd rek mu rus la wala boog nga def lu tax mu rus la rus la woon waaye liggéey nga ba mu rus la foo nga doon ku yàlla rus bés pénc mbaa nga jëf ba mu rus la mbaa nga ànd ak ku mu rus mbaa mu rusloo la foo nga doon ku yàlla rus mbaa nga jëf a jëf ba mu rus la mbaa nga ànd ak ku mu rus mbaa mu rusloo la. gàcce amul ci àddina déedéet alaxira allah am yàlla incha allah bés pénc di nga gis ku rus bay lekk yàppam yàlla wax ci suratu nuur fa muy jeex ala inna lillahi ma fi samawati wal ard qad yaalamu ma antum alayhi wa yowma turjiuuna ilayhi wala wa yowma yurjiuuna maa ngi leen di yëgal ne nekkiwu leen lu ma ump du guddi nag du bëccëg gis nga ñun ñi ñëpp ku ci yàlla soxla woon du dem sa kër ñu naan ko mu nga gàmmu ga yëg na ne yaa ngi fi faak say du laaj moo ciy kan day ñëw ci yow daaj bu la soxlaa it du laaj kut me da koy piiw ma ne ñun ñi ñëpp ku ci yàlla soxla woon du dem sa kër ñu naan ko mu nga dem ca gàmmu ga yëg na ne yaa ngi fi su fi juuxee it du laaj yaay kan day waaxul direct ci yow su amee ci yow soxla it du wax kenn jàppale ma moo koy piiw bàyyi suñu xel ci suñu bopp kenn ku nekk yàlla dina xëy dikkale la su doon borom jikko dalay xëy dikkale fuuk la taxawu la ne la mbaa yëg nga ne guux boo war a naan defatul ci Fatick tout waxuma guux boo war a naan waaye tib bu war a dugg ci ca màq defatul ci àddina yaabante nga ba tay maaye suma la benn paa nga teggi ko safa gën a yomb xibti waaye bu mu daanooti bu mu jugati ngay xool direct reen ñu weer sa dina dal buñ ko daqul du naaw ko lay sa talaqati tawaqiya wa xiila man raaq wa zanna anhu alfiraq wa ltafati raaqu bi raaq illa rabbika yowma yushiri lmawaq daldi ne la daldi ne la daldi ne la yaa fa nekk sa ba door bële mbaa yëg nga ne dootoo ko sol mukk grand boobu bi sa bos la mbaa yëg nga ne dootul dugg sa baat xaamalu na ci ko passeport bii wala bay bii wala armoile bii waaye ne la wóor na bu ci caabi duggatee beneen loxo la dama doon tiitaru na yaa moom kër gi tey ma génnee la ko du génnee par weer nag wala par at génnee faw laa la koy génne tey tey da nga noon ne ci dëkk bi nga juddoo tey ma génne la dëkk bi xam nga fu ma jëm ak yow fa ñuy sànni mbindi yi fa ñuy sànni mbindi yi laa lay jëme dinaa fexe ñi lay gunge ñëpp ma pikir leen ba ñu nekk laa sëllak suuf ñi gi si bàyyi la fa ma fekk la àddina bi doy na waar nit ñi diig nañu martaba aleel wërsëg bakkan te ba neex daraja noflaay marchandise la moo xam ne ci bitigi iblis lay jaay yamana boo ci waxaale nag da lay laaj garantie titre foncé titre foncé mooy sa ruu su ko ko garantie nag jotu la koo jot kulli nafsin ma kasaba rahina ila sabili mine fi jannati tasaaluna anil mujrimin booy dee rek di dem jaarama lu góorgóorlu yi fi yàggul neexu leen dégg mee yàggul yàggul fi ni yeewoo day fekk yeewu passé mooy buñ la tëggee ci kuusi bàmmeel te iblise ngi presse tollu mu man fuñu oote adina ñepp dem dañ leen xiis sax ba laaj leen pass dañ leen xiise ba laaj leen pass ci football ba laaj leen ko ci cinéma mais iblise dina leen karwaase labali leen bali ko porte neex neex mu jaral leen ànd ak buuxante door a am bie ak neexal gu ne mu demal la ci tiris ndeem film bi intéressé na loo fay jële nii ma def bañ jékki-jékki na tas na boo amulee sens nag dañ fa envoilé loo xam ne boo dugg ak moom bàmmeel rëccu la doon juddoo tabaay gaay di fay pour ñu dumala doy na nag gor yi sax nangu ñu ku leen fay pour dumaleen kaay ma fay la dumala gor boo ko wax ngeen xeex rawate nag am na fay la pour ñu duma ma am na fay la pour ñu duma ma nag nga ñaq wërsëg ba mu lew la nga dugal ko ci barab boo xam ne balaa ngaa dugg a fay te dafa xew yépp dara neexu fa yàlla loolu mooy fay pour ñu duma la yàlla yàlla baril guddi yu mel nii ak jotaay yu mel nii yéen nit ñu amwaloor lay xool fi ma ne ñu amwaloor côté bi nit ñu amwaloor ci yàlla fa ne ab julité rëy julité ëpp président de la république moo ëpp fouf premier ministre moo ëpp lag joor moo ëpp dameel ab julit benn julit bi gën a tuuti koo xam ne si piri xajul ci suuf yi juróom-ñaar si piri xajul ci asamaan yi juróom-ñaar nga jàpp sa bopp di ko tay rek ngir bëgg a médaille ba place nangul sa morom loo bañal sa borom perteraw ina la salaa min al muminina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa'da al halih haqqa fi tawrat wal injil wa fawqa wa man afa bi adihi fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi sa'ibun abidun sa'ihun rakihuna sajidun la'miruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar yalla mi xam kuy julit xam pir luy julit nena pirem aljana rek la pir yi nit aljana la juróom benn juróom-ñaari yëf yi mu teg la foofu ñeent yi di ko jëlal boppam ñaar ñi nit ñi moom ko benn bi mu bokkaat koog ñoom aaye bi lim na fi juróom benn article juróom-ñaar ñeent ñi yàlla ko moom moom rek ñaar ñi nit ñi ko bokk benn bi mu bokkaat koog nit ñi taayu buona pour yàlla la haabidoona pour yàlla la chaayu oona pour yàlla la raaki oona pour yàlla la ñeent yooyu la moom laamiroona bil maxrof sunu diggante la wa nahawna anil munkari suñu diggante la wa yaabisuna ududullahi ñoog moom a ko bokk fam benn waay bu baax bu yàlla xiir ci boppam tànni ci moom nuurul hidaaya mu génn seen réew génn seen dëkk dem ci benn dul ne du ma takk jabar du ma takk néeg du ma am nekkandoog dendandoo fi lay nekk di wéetal sama borom am na fa juróom-ñaar fukki at di julli guddi yi di oor bëccëg yi bu yor yoree bu soxlaa njàpp baras di ko ci xeer bi fekk ci takk jax ji teen bu bënn bu neex mu naan jàpp delwaat ci julli la bu naanee ba jàpp bay dem ñu indee ko ñaari grenade ak ñaari papayo mu reere bii añe bii bu ci suba saa mu ñëwaat nekk ci baam juróom-ñaar fukki at yàlla may ko it ba muy dee mu ngi sujjoot ci biir julli suñ borom moom fa ruuxam yàlla na jaam it malaaka yi yóbbu leen ko àjjana mu ne looloo mën a am yàlla ka ah loo def mu ne ko juróom-ñaar fukki at waxuma ak nit dëkkuma ak nit lekkuma bëccëg nelawuma guddi sàgguwuma ak njab di la ko jaamu moom gañ ajal rek yàlla nag kon taxaw leen kaaynu rek ci waxuma nag ndox ma nga daan naan ci nga fa ballal waxuma grenade yeeg ba na papa yi bi ki la ko daan jox mais nañ commencé rek ci bëtab càmmañ ñu rek na ko àqi bëti càmmañ neboon bu ñu bu weex balee ci biir ma dafa ko communication si di gu naw ci yóor couleur ko couleur bu ñuul na ko ci bat boo seenee loo ragal daw boo seenee loo xam ne miixu ko kooku nañ kalkin nu mu war a day bo jekko kalay nogati moy gëna graw bas ba mu lay nogat kala bay xex ba dañ ko dis ni comme capral de ronde mu ronde mom wa yoy ñuy pesson bi mu dañ ñoo xala bi cherche mu ñoo nak jëmmi ci go rek na nabi man fekk ko ma xal bi nabi nako mayna la nga dugg ci belgique ko fekk mu defé bakkan nga jekkaliko muy wër nak ba fekk abo jeli mom mu ko pesson ñu ngi dopp lu fuddi ci wa wa yawmul maslumi azdu wa yawmul maslumi ala zalimi azdu min yawmi salimi ala maslumi ñaari xalé dok tank bi ku wax ma ak mo ati ñoro abba ja parce que mi di lañu dëkk xamuñu ko mais dégg nañu ko bañ nabi la biñu installé xari li la abba bakkar wax ne maash mo ñew ne ma papa yow mi dëkk ma ka gawar gele ku ci abbo jeeli ma gess ñu ko nako dom lo koy doy mu nako bu moko gisee ni ma dégg ni la bañ mustafa sama jaasi ji tay mu tay xep ci yoram nga abba bakkar re nako dom tuti nga ci koku abba jeeli ngandala won mu ngi day 70 ans tooti petit frère xalé bi mo ak bi ñu wax lolu ababakar ababakar ne ah xalé yi nek seen dogu geek waaji tooti ne na ma seen abba jeelin kéro bi ñu xex ba dal ndimba la war moy fat fu wex ndimba mu ralat lay mu ko yekati muy jox mu diko bayyi muy dal mu naan yeufar yi ñu nga nele ay jigen lañu soxla wul sax jaay nañ leen waxu japp yew ababakar gess ne ko bi kay goor dama doon la seen nga borom ndimba moy xex ma lay di jigal mu na mu nako moy abba jeelin ba aba bakkar ne sama ba tege ko ci gos bi ni muy dugg ci nit ñi di genn di dugg ba ci abba jaar naka la ngas jaas ci taw abba jeel bobu tuba bul ekrimatu dox ginaaw xale bi del jaas ci mo lot mu dagg magam xale ba ci nit ku ndaw na ci ko ci nit ku ndaw xale bi teref for jaas ci songa abba jeelin attaquement magami empêcher ko mu wëlbati ko jekkelin ko boppam roof ko ci sentiram magami mel ni robine mu takke ko loxo chamay ne lu ko bi tapit yorgi ne bax da mu ne ba fet na bap fa la ko wa joji mu gëssan fek dal di kay wax ci bop mu ten ko ni mu ne ko ya hada wallahi on ni ci l'islam ci lu neub nga bañ ñu ola ci lu feñ nga bañ ñu ola ci teranga nga bañ ba tay ji nga dajek yalla mu lakala mu xol ko ne ko ndolal haram li yaksul dool li nga andal ray ma nga nar waay